राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा मार्गशीर्ष कृष्ण चतुर्दशी विक्रम संवत 2054 28 नवंबर 1997 को प्रातः 5 बजे की स्तुति प्रार्थना के बाद मुरली मनोहर धोरा भीनासर बीकानेर में यह प्रवचन हुआ। राम मनुष्य विवेक प्रधान है, ऐसा विवेक और जोड़ी में नहीं है। तो विवेक को काम लेना चाहिए कि अभी जो काम चल रहा है ये कैसे चलेगा। जो पहले अवस्था थी वो अब नहीं रही है, प्रत्यक्ष सबको अनुभव है। पहले की अवस्था नहीं रही, परिस्थिति नहीं रही, देश नहीं रहा, काल नहीं रहा, सामग्री नहीं रही, विचार नहीं रहे, तो वो नहीं है। तो आज है ये कौन से रहेंगे? आज जो स्थिति है क्या स्थिति बनी रहेगी? आज जो परिस्थिति है वो बनी रहेगी क्या? आज जैसे भाव बने रहेंगे तो और आप बने रहोगे, क्योंकि अभी तक कई तरह की अवस्थाएं बीती है, कई तरह की परिस्थितियां बीती है, कई तरह के घटनाएं हुई है, संयोग हुए हैं। आप रहे हो तो ये बदलता, आप रहने वाले हो तो ये हरदम बदलने वाले के साथ कब तक निभाओगे? इसे कहा कब तक निभे राम जी रुई लपेटी आग, अंगार बड़ा लेकर के रुई लपेटो, कब तक ठहरेगी वो? क्या रुई से अंगार को लपेट दो? ऐसे ये स्थित रहने वाली है नहीं। तो कोई खोज करनी चाहिए ना, वो मनुष्य में ताकत है। ये स्थाई कहाँ रहना होगा, कैसे होगा? जैसे आप अपने को स्थाई मानते, मैं तो वही हूँ, अवस्था बदली, बालक और जवान, धनी अवस्था, गरीब अवस्था, ऐसा बीमार अवस्था, स्वस्थ अवस्था बीती, आप तो रहे। तो इनके साथ में आपका रहना बनेगा नहीं। स्थिति हो जो सब संसार का एक आधार है, एक कारण है, खास प्रभु परमात्मा, उसके शरण हो जाए तो वो है, सदा रहेगा। अब हमें वांश भगवान कहते हैं, मेरा अंश है, तो उसकी प्राप्ति के बिना कहीं भी शांति मिलेगी नहीं। जैसे जल भाव से ऊपर चढ़ता है, ऊपर चढ़ता है, ऊपर चढ़ कर घूम कर के फिर बरसता है, जब तक पिछड़ा समुद्र में न मिल जाए तब तक उसकी मुसाफरी मिटती नहीं। कहीं नाला बनता है, कहीं सरोवर बनता है, कहीं नदी बनता है, कहीं बाड़ा बनता है, अंत में समुद्र जाने से शांति होती है। तो उससे पिछड़ करके दिया तो खोते वहीं जाएगा। इसी तरह से ये परमात्मा से बिछड़ा है तो और के साथ कहीं रह सकता नहीं। ये अनुभव है अभी अपना आपका सबका, कि पहले अवस्था और थी, रार अवस्था और है, तो ये सब बदले तो ये बदलने वाले है। इन बदलने वाली अवस्थाओं के साथ हम कैसे निभेंगे? बैठे हैं ऐसे सोचते नहीं कि पहली अवस्था नहीं रही तो अब अवस्था यू ही रहने वाली है। क्या कोई रीत बदल गई है? कुछ क्या बदल गया है? मत भूले मन मोह में बांधू भजरे पीव, क्यों बैठो संग्राम के तू ऊँडी देकर नीव, ऊँडी देकर नीव या फुटड़ा गेला, कर आगे ठोर अठे कुण देला लख चौरासी झूंड में रुण तो ऋषि जी मत भूले मनो मैं बांधू बजरी की जो वास्तविक अपना है उसको अपना मानो। ये बहुत बड़ी भूल है जो अपना नहीं है उसको अपना माना है। अरे अपना नहीं है ये प्रत्यक्ष है तो हमारी ये बह रहा है रहने वाले के साथ बहने वाला कब रहेगा बताओ। सब चीज बह रही है और बह रहे को आप जानते हो तो आप रहने वाले हो तो सब संसार बदलने पर जो रहने वाला हो उसके आश्रय के बिना कब तक ये चलोगे काम ये सोचना चाहिए ना। ऐसी स्थिति प्राप्त करनी चाहिए जिसमें कोई फिर धड़कन न हो कोई संदेह न हो। ऐसी है स्थिति आप स्वयं नमूना हो। अपने शरीर में कितने परिस्थाएं बदली है अवस्थाएं बदली है आप रहे हो तो आपको तो रहना होगा इसे बदलना है तो बदलने वाले का भरोसा कब तक करोगे कब तक रहे। इस बात से सत्य तत्व है संतों ने उसको प्राप्त किया है महात्माओं ने हमारे को कहा है वेदों में शास्त्रों में पुराणों में संतों की वाणी में ये बात आती है चेत किया है उनको प्राप्त हुआ है हमारे को प्राप्त हो सकता है। उस तत्व को प्राप्त करना खास काम है नहीं तो प्राप्त में ही उसे आ जाएगा। आज दिन का समय चला गया क्या विलक्षणता करी है उन्हें थोड़ी बातें सुन ली थोड़ी पुस्तक पढ़ ली थोड़ा नाम ले लिया थोड़ा कर दिया कैसे कैसे सब कर लेगा। और अभी मौका है शास्त्र कहते हैं संत कहते हैं सब जितने संप्रदाय सभी कहते हैं प्राय भाई चेत करो होश में हो अभी उसको प्राप्त कर सकते हैं ऐसी योग्यता भगवान ने दी है अधिकार दिया है साधन सामग्री दी है जितनी सामग्री मिली है वो साधन सामग्री है सुख है दुख है आराम है आदर है निरादर है प्रशंसा है निंदा है ये सब परिस्थिति है वो परमात्मा की प्राप्ति के साधन सामग्री है ये साध्य नहीं है। जैसे बद्रीनारायण कोई जाता है तो बीच में रास्ते में कई तरह की आती है ऊंचा दिशा सुधार उतार कभी छाया कभी घाम कभी अच्छी सुगंधी कभी दुर्गंधी कभी अनुकूल कभी प्रतिकूल तो रास्ते में तो ये होगा। और इस शरीर में ऐसी है विवेक शक्ति भगवान ने दी है तो भोगों में आप जा सकते हो लोगों में आप जा सकते हो सबसे अतीत आप हो सकते हो क्योंकि अपनी अपनी स्थिति आप देखो कितनी बार सुख हुआ कितनी बार दुख हुआ कितनी बार अनुकूलता आई कितनी बार प्रतिकूलता आई है कभी ठीक हुआ है कभी बेठीक हुआ है ये बाजगर तो चलती ही रहेगी। अपने को संभालो ये चक्कर चलता है किसी के आधार पर था कोई आश्रय है इनका वो आश्रय है उनको पहचानो और उसको प्राप्त करो नहीं तो बड़ी मुश्किल होगी। यहां से जाना पड़ेगा यहां रहने के लिए कोई नहीं रह सकता भगवान भी अवतार लेते हैं तो चले जाते हैं यहां की रिवाज है कोई आज गया कोई काल गया कोई जावन हार तैयार खड़ा नहीं कायम कोई मुकाम यहां चिरकाल से यही रिवाज रही यहाँ का रीति ऐसी है। अपने शरीर को देखो ने कितना बदल गया शहरों को देखो बदल गया गांव बदल गया जंगल बदल गया शरीर बदल गया सब बदलने ही बदलने वाला है यार आप रहने वाले आप वही हो आप सब जानते हो बचपन से लेकर आज तक आप जानते हो तो आप रहने वाले हो अरे बदलने वाला है तो बदलने वाले के भरोसे कैसे रहोगे बदलने वाले भरोसे तो चला जाए निकल जाएगा वास्ते रहने वाला है संसार वह रहा है, उसमें रहने वाला परमात्मा है, शरीर बदलने वाला है, उसमें रहने वाले आप हो, तो शरीर संसार एक जाति का बदलने वाला, आप और परमात्मा में बदलने वाले। जहाँ शास्त्रों में भगवान का वर्णन है उसके बदलने का वर्णन नहीं आया है कि भगवान बूढ़े हो गए, भगवान बीमार हो गए, भगवान अब नहीं रहे, बदल गए, दूसरा आ गए भगवान। जैसे सब अवस्थाओं में आप ऐसे संसार की सब अवस्थाओं में परमात्मा है, तो हमारे इन वस्तुओं के संसार के शरीर के साथ संबंध नहीं है, संबंध परमात्मा के साथ है असली। और ये प्रत्यक्ष बात है, जितना जितना भगवान के साथ संबंध जुड़ता है उतनी उतनी शांति मिलती है, शंकाएं मिटती है, एक शांति आती है, एक विलक्षण आनंद आता है। तो इसको पकड़े हुए रहते हैं तो वो ठीक ठहरेगा नहीं। जिसको आप पकड़ सके नहीं, नहीं हरदम बदलता है, तो उस बदलने को पकड़ना चाहते हैं, बदलता रहा आप पकड़ते हो, छोड़ जाता फिर पकड़ते हो, ये पकड़ना छोड़ दो तो आप साथ मिट जाएगा, ये तो रहेगा नहीं। संतों के वचनों में ऐसी बातें आती है कि आप ईश्वर को मानो तो शांति हो सकती है, आप अपने को मानो तो शांति हो सकती है, आप जगत को मानो तो शांति हो सकती है, आप ईश्वर को भी न मानो, जगत को भी न मानो, अपने को भी मानो, तो आपका कल्याण हो सकता है। किसी को भी नहीं मानो तो यहाँ पर असर किसका पड़ता है, जिसका असर पड़ता है उसको मानना पड़ता है। वो जगत का असर पड़ता है तो जगत को माना है आपने, ईश्वर का असर पड़ता है तो ईश्वर को माना है। अपने को यहाँ मानो मैं ही हूँ तो अपने को भी माना है, अगर वो नहीं मानोगे और शांत चाहो तो कल्याण हो जाएगा। नहीं मानने पर भी मान्यता आपकी मिट गई, तब तो कैसे मिट जाएगा। भगवान को मत मानो, अपने को मत मानो, संसार को मत मानो, कुछ भी नहीं मानो, तो जो मानने के अधीन है वे नहीं रहेगा, पर बिना माने स्वतः सिद्ध तत्व वो कहां चला जाएगा। कुछ भी नहीं मानो तो निर्विकल्पता हो जाएगी, संकल्पित हो गई नहीं। आप बताओ कुछ मानोगे तो संकल्पित कैसे होंगे, कुछ नहीं होंगे तो स्थिरता आ जाएगी, स्थिरता आ जाएगी तो बोध हो जाएगा। सब तरफ से परमात्मा प्राप्ति हो सकती है, ईश्वर को मानने से हो सकती है, अपने स्वरूप को मानने से हो सकती है, जगत को मानने से हो सकती है। जगत के उत्पत्ति विनाश परिवर्तन से ऊंचा उठोगे तो जगत को मान लो तो कर्म है, वो कर्म योग करोगे इसमें सबके बदलने पर, जो नहीं बदलता है तो विद्या दुख संयोग वियोग, दुख के संयोग का ही वियोग है, वो योग है, जिसका वियोग हो ही रहा है तो उसकी प्राप्ति हो सकती है। प्राप्ति है वो, अप्राप्त को प्राप्त माना है, यही गलती हुई है। इस बात से प्राप्त से विमुख हो गए, व्यवहार करो सो काम मिलो सच्चा मान करके इसे कुछ चाहना है, ये बड़ी भारी बाधा है। कारण गुरु संगो से सदस्य होने से उसको धन से, व्यक्ति से, परिस्थिति से, किसी से कुछ आशा है, वो आशा ही परमम दुखम नैराश्यम परमम सुखम, आशा ही परमम दुखम। अरे सर्वत आशा छोड़ो ठीक, तब तो मिल जाएगा, प्राप्ति हो जाएगी, क्योंकि वो तो है, वो जाएगा कहाँ। जैसे पृथ्वी गोल है तो किधर से ही जाओ, किधर से जाओ, कहीं ठहरो वही पृथ्वी में, कहते इसका मध्यम स्थान कौन सा है, वो सभी है, अरे तो कहीं नहीं है, कभी ये बीच में आती है पृथ्वी का अधिविचार ये है तो वही हो जाएगी, नहीं कहीं है ही नहीं इसमें। ऐसे परमात्मा में आप कितने कुछ भी करो वो परमात्मा है, क्यों का क्यों है, जो मानो तो नहीं मानो तो संसार का असर पड़ता है ना, यही बाधा है। असर पड़ता है तो क्या करो कि आप सुख चाह रहे दुख नहीं चाहते तो किसी को दुख बहुत दुख सुख दो, अपना अनुभव तो करो। श्रूयताम धर्म सर्वस्वम श्रुत्वा चैवावधार्यताम आत्मन प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत। अपने को सुख दुख होता है ऐसे सबको सुख दुख होता है, आप सुख चाहते हो तो सुख दो, आप चाहते हो तो आपकी भूख है तो सबकी भूख है ऐसी, दूसरों की भूख मिटो आपकी भूख मिट जाएगी, कितने मिटाओ जितना आप मिटा सकते हो, न्याय युक्त उनकी मांग हो आपके सामर्थ्य के अनुकूल हो उतना उन्हें सेवा कर दो, सीधी बात है सरल बात है। नई अवस्था की नई विद्या की नई चीज जरूरत नहीं है, परमात्मा ने कृपा करके ऐसी स्थिति ऐसी योग्यता दी है तो वहां से उसी से अपने पूर्णता हो सकती, परंतु संसार की तो चिंता करते हैं अपनी चिंता है ही नहीं, अपने लिए कब सोचोगे, अपने लिए खास अपने लिए सोचने का ही मौका है, ये अभी है मौका है। संसार को पार कर सकते हो, अपने स्वरूप को जान सकते हो, भगवान की भक्ति कर सकते हो, खुली बात है। अभी जंक्शन पर आ जाओ सारे दिन जाओ जा सकते हो, साधन धाम और मोक्ष कर द्वारा है इधर जाए, कुछ भी आप नहीं है तो केवल ये क्या करूं कुछ नहीं समझ में आता है तो किसी में मन नहीं लगेगा तो आप उस ठीक ठिकाने पहुंच जाओगे, अटक जाओगे कहीं चिपक जाओगे जी तो बाधा हो जाएगी, कारण गुण संघोष और संत महात्मा ने अनुभव किया है वो जानो तो उतनी उतनी रीति तो हमारे को कमाया हुआ धन मिलता है। संत महात्मा ने जो कमाया है तत्व को प्राप्त किया है उसको मानो तो उतनी चीज तो हमारे को मिल गई पैदा की हुई इसी तरह से, तो भगवान का भरोसा कर उसका चिंतन करो। एक आसरो एक बल एक आस विश्वास एक राम श्याम सातक तुलसीदास, मेरा भाई मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा कोई सीधी सीधी बात है, हमारे तो भगवान में और कोई से कोई समझ नहीं है, हमें कोई लेन देन नहीं किसी को क्या समझ हमारा। स्त्री जाति वो भी कितने विचार जी में कोई परसों परवाह ही नहीं है, मेरे तो गिरधर गोपाल कितना दृढ़ भरोसा है, कितनी बड़ी सिद्धि सती क्यों भरोसे लाए कोई है नहीं, विश्वास के लाए कोई चीज है नहीं परमात्मा के सिवाय, किसका विश्वास करोगे कब तक करोगे, कहां तक की चीज रहेगी, प्रत्यक्ष अनुभव है ना। शास्त्रों में ऐसा आता है कि तरह काम है परमात्मा परफॉर्म है, अपने अपने खुद का विचार करे कि मैं क्या था और क्या हूँ, क्या था पहले आज भी क्या बीती है, केवल अपने अवस्था का विचार करे तो वैराग्य हो जाएगा। कोई ऐसा आपकी रही नहीं, कोई स्थिति आपकी रही नहीं, कोई अवस्था आपकी रही नहीं, किसी का संयोग रहा नहीं तो आज तक नहीं रहा तो अब वह रहेगा क्या, तो बहुत अनुभव की बात है, ये रहने वाली चीज नहीं है, तो रहने वाला परमात्मा है, आप रहने वाले हो, शरीर और संसार एक जाति का है, आप और परमात्मा एक जाति के हैं, संसार बदलता है परमात्मा रहता है, सुना है समझा है वो प्रत्यक्ष दिखता नहीं पर शरीर तो बदलता है आप रहते हो, तो ये तो सबका अनुभव है, बारीक पर से लेकर आप तो वही हो, शरीर कितना बदला, परिस्थिति कितनी बदली, घटनाएं कितनी बदल गई, भाव कितने बदल गए, संयोग वियोग संयोग वियोग संयोग, तो संसार का तो वियोग नित्य है, प्रतिमा का योग नित्य है, संसार तो वियोग ही है, तो है उसमें वियोग ही माने अभी मेरे साथ नहीं है भाई, कहा परदेशी विपरीत जाओ तो बारण लावे परदेशी चला जाएगा। तो स्वशिष्य दिल से जो आधार है जो आश्रय है, गजेंद्र ने कहा है यह कष्ट लेशो बलिंत घोरगात प्रसन्न वेगा दिधावतो वृषम भीतम प्रपन्नम परिपाति यद भयात मृत्यु प्रधावती शरणम तमीमहि। किस रूप विषय का ध्यान से नहीं किया है, कोई एक जो है जिसके डर से मौत भी दौड़ती है, ये सूर्य है, चंद्रमा है, पृथ्वी है, ये सब अपने अपने काम पर रहते हैं, तो कोई शक्ति है उसके में शरण हो। सगुण है, निर्गुण है, साकार है, निराकार है, दो बुद्धि है, सच बुद्धि है, चंद्र बुद्धि है, हमें क्या पंचायत इसे जो कैसा ही है वो है, जो संदेह नहीं है, क्योंकि इतना संचालन हो रहा है तो किसी आधार से ही हो रहा है। ये सब संचालित चलायमान है तो चलायमान तो चलायमान का आधार हो सही नहीं सकता, किस आधार वो हमारा है। ममे वांशु जीव लोग जीव भूत सनातन, ये कोई रहने वाली चीज है ना, भरोसा किसे रखे, किसका भरोसा करे बताओ। शरीर है, कुटुंब है, धन है, जमीन है, जायदाद है, किसका करे, ये टिकेगा नहीं। अभी तक बदलता रहे तो बदला मिट थोड़ी गया, वो तो बस ही धुन में बदलता है, तो तू न लेते विश्वास जल्दी जत्न करो, न पते जब तक पतन न हो जाए। निश्चय ऐसा है कल्याण के लिए विषय करो सर्वतार, ये संसार तो किस जोड़े में जाओ जाएगा, माँ बाप मिल जाएंगे, स्त्री पुत्र मिल जाएंगे, लड़ाई हो जाएगी, नींद आ जाएगी, खाना पीना मिल जाएगा, सोना मिल जाएगा, पर वो परमात्मा तत्व तो मिलने का तो अभी मौका है, और जो मौका है नहीं, इस बात खोज करो, और नहीं तो खोज करिए उनकी बात मानो, संत महात्मा हुए उनके वचन मानो, भगवान के वचन मानो, वेदों के शास्त्रों के वचन मानो, उन्होंने कर को देखा है, अनुभव किया है, चाक चाक सब छाड़े या माया रस खा रहा हो, नाम सुधार सुर बारम्बारा हो, ये संयोगा वियोगांता, उगे सो ही हाथ में अरे फूलिया सो कुमल आए, श्रेया देवल रह पड़े जाए सो मर जाए, ये नाश होने वाला है। समम सर्वेशु भूतेषु तिष्ठन्तम् परमेश्वरम विनश्यत्सु अविनश्यन्तम् यह पश्यति स पश्यति, देखना है उसी को, देखना देखना है उसी का, जानना जानना है उसी को, पाना ही पाना है। किसी को पढ़ो, ग्रंथ पकड़ लो, किसी सिद्धांत को पकड़ लो, किसी आचार्य को पकड़ लो, किसी बात को लेकर के एक रस्ते चल दो, जैसे संतोष हो जाए हम ठीक है फिर तो भक्ति में तो क्या धावन नहीं मिली वाली थे, आंख बीच कर दौड़ो ना आकड़ता है न पड़ता है, ऐसा निष्कंठ का पन था। यत्र संपूजित हरि, जहाँ भगवान का भजन किए पूजन किया जाए, ये कोई कांटा कच्चा कुछ नहीं है, सीधा रास्ता है। हे नाथ हे नाथ हे नाथ हे मेरे प्रभु हे मेरे प्रभु, हरिया बंदी बन जो करिए कूक पुकार, सीधी सरल बात है। वास्तविक परमात्मा को मांगना पड़ता है पहले, अगर नहीं मानो तो अपने आप को मानो, ध्यान दिए अपने आप को क्या माने कि मैं तो हूँ, ये शरीर बदलता है, भाव बदलता है, अवस्था बदलती है, परिस्थिति बदलती है, क्रिया बदलती है, घटना बदलती है, तो मैं तो वही हूँ, तो वो आप हो असली, उसमें जो बदलने वाले में क्यों उलझते हो, तत्व ज्ञान हो जाएगा। इस को तो इस को मान लो, जगत को देखो तो जगत तो रहेगा नहीं, शंका हो तो बोला शंका करो, संदेह हो तो बताओ। महाराज जिससे विवेकशील है आज के वातावरण में जो दूषित बना है, तो विवेकशीलता को जगाए कैसे जाए, आज के वातावरण को देखते हुए हम अपने विवेक को कैसे जगा पाए? अरे आजकल तो बहुत बढ़िया मौका है। आज की व्यवस्था देखो तो देखो, ध्यान दो, आपके हमारे जीवन जीवनी में इस शरीर में जितना परिवर्तन देखा है, हर एक जीवन में इतना परिवर्तन कोई आदमी देख सकता नहीं। राज्य का परिवर्तन, भाव का परिवर्तन, क्या से क्या भाव हो गया है, हरदम बदलता है। तो हरदम बदलता है तभी तो न बदलने वाले की इच्छा होती है। न बदलने वाला हो तो बदलने वाले को कैसे समझे, न बदलने वाले कैसे समझे। आज सब चीजें हलचल बढ़ती बस रही, कोई चीज स्थिर नहीं है। रिवाज भी स्थिर नहीं है, वेशभूषा स्थिर नहीं है, खाना पीना स्थिर नहीं है, देखना सुनना स्थिर नहीं है, किसी बात में स्थिरता नहीं है। तो ये तो बड़ी भारी उपयोगी चीज है। राज्य का परिवर्तन, रिवाज का परिवर्तन, भावों का परिवर्तन, सिद्धांतों का परिवर्तन, रसिकों का परिवर्तन, जितना आपके हमारे सामने आया है, आप इतिहास देखो ऐसा हरेक के सामने नहीं आया इतना। तो ये तो छूटने के लिए बड़ी मददगार चीज है। किसको पकड़े, सब बदलते ही बदलता है सभी। तो आज का वायुमंडल बहुत बढ़िया है। कुटुम्बिक स्नेह पहले था, होता नहीं है। माँ बेटे का वो संबंध नहीं, स्त्री पुत्र का वो विचार नहीं, पति पत्नी का वो विचार नहीं। पहले तो भरोसा, पति का भरोसा, पत्नी का भरोसा, माँ बाप का, पुत्र के पुत्र माँ बाप का। आज मेरा तो कोई भरोसा नहीं है। तो आज का समय तो बहुत बढ़िया है। आज का जमाना कह रहा है कि इनका भरोसा मत रखो। नारायण नारायण नारायण, ये बात है महाराज, बहुत अच्छा। पहले भरोसा करते थे, माता पिता का करते थे, पुत्र का करते थे। आज किसी का भरोसा है कोई है ही नहीं, तो बढ़िया चीज है। चलो भाई, गोविंद गोपाल की जय।